A Deák téren történt késelés kapcsán nagyon hamar szájra kapott a hír, hogy cigány származású az elkövető, és hát a magyar nyilvánosságban rögtön beindult egy hideg törzsi háború. A fehérek, meg a romák, illetve a nagyon agresszív rasszista fehérek, meg a nagyon agresszív bűnöző romáknak a vezetésével. Hát, ami azóta, ha jól tudom, kiderült, hogy nem is cigány volt az elkövető. Tehát nagyon elhamarkodott volt a faji háború. Mégis az jól látszik, hogy nagyon súlyos etnikai feszültségek vannak itt elfojtva a magyar társadalom mély rétegében, miután Pintér Sándor 2 hét alatt rendet tett Kelet-Magyarországon. Nagyon súlyos feszültségek, és ezek a feszültségek, ezek alig várják a gennyes felfakadó sebet, hogy kipattanjanak. És ez most, ez a késelés, ez nagyon olyannak tűnt. Hiszen egy bestiális kettős gyilkosságról van szó. Én azt gondolom, hogy itt a legnagyobb hiba a közbiztonságról beszélni. Itt ebben a helyzetben nem a közbiztonsággal volt probléma. Tehát ez a Deák téren történt. A Deák tér az talán az ország legkamerázottabb, legbiztonságosabb pontja. Tehát nem arról van szó, hogy egy kelet-magyarországi zsákfaluban meggyilkoltak valakit vagy valakiket. Ennél több rendőr, ennél több kamera, ennél nagyobb fokú biztonság alig, ha nem csak Észak-Koreában van. Hát oda nem vágyunk, azt gondolom. Ez egy nagyon súlyos probléma, ami nagyon sokrétű, és én már elég sokszor foglalkoztam ezzel, és elég komoly karaktergyilkossági kísérleteket is végrehajtottak rajtam, többek közt az ATV-ben, azért, mert én erről a problémáról beszélni merészeltem. A kelet-magyarországi romáknak a helyzetéről, az integrációnak a súlyos hiányosságáról, a nyomorról, amely nagyon súlyos kulturális problémákat okoz, és ezek a kulturális problémák azok, amelyek aztán a bűnözéshez elvezetnek. A nyomor szocializál, és a nyomor által szocializált embertömegek, azok nem integrálódnak. Nemhogy az Európai Unióba, de Magyarországba sem. Nyilvánvaló probléma, hogy a bűnözésnek van egyfajta romantikája a romák körében, de igazságtalan lennék, hogyha hallgatnék arról, hogy a fehérek körében is. Másfajta bűnözésnek van romantikája a romák körében, mint a fehérek körében, ez igaz. A fehérek körében az ügyeskedésnek, az adócsalásnak, a kettős könyvelésnek, az ilyen ravasz gazdasági bűncselekményeknek van romantikája. Megoldjuk okosba. A romák körében meg, hát igen, a lopásnak, rablásnak, erőszakos bűncselekményeknek is megképződik a romantikája. Ez is súlyos probléma. Azt hiszem, hogy ebben az elit is vétkes. Azt hiszem, hogy az intézményes szórakoztatóipar az megágy az ennek. Az pénzt termel, meg kattintásokat termel, meg kultuszt termel e köré és emögé. És ez azt gondolom, hogy ez is egy súlyos probléma. Ennek az esetnek a kapcsán ugyanakkor nem hallottam, hogy bárki is óegyézett volna. Ugye a jobb oldalon senki sem óegyézik soha, akkor sem, hogyha Orbán Viktor a teljhatalmú ura ennek az országnak 10 éve. Hát más ebben az országban nincsen döntési helyzetben. Ugyanakkor a bal oldalon se hallottam, hogy elhangzottak volna az szerintem igazán fontos kérdések. Hány pszichológus látta ezt a kölyköt, mielőtt kiengedték az intézetből? Hogy voltak megfizetve azok a pszichológusok? Hány szociális munkás foglalkozott vele? Hogy voltak megfizetve azok a szociális munkások? Hogy vannak megfizetve Magyarországon a rendőrök? Nem csak arról van szó, hogy nincs elég rendőr, vagy nincs elég szociális munkás, hanem arról van szó, hogy ezek a pedagógusok, pszichológusok, szociális munkások, rendfenntartók, ezek megkapják-e azt a fizetést, megkapják-e azt a megbecsülést, amelynek a nyomán ők erre a tevékenységre föl tudják tenni az életüket. És tudjuk a választ, nem kapják meg. Orbán Viktor ugyanazt csinálja, mint a 2010 előtti kormányzatok. Pénzt von el az oktatásból, pénzt von el az intézetektől, pénzt von el a rendfenntartásból, pénzt von el a büntetés végrehajtásból. És hát, hogyha a következmények azok föllobbannak, akkor ő a maga részéről másképpen reagál, mint a baloldal. A baloldal tök ugyanezt csinált a 2010 előtt, mindenhonnan pénzt vont el, és amikor a következményekkel szembesült, akkor fogta a fejét, és jaj, veszékelt, hogy jaj, jaj, rasszizmus, jaj, szegény romák, jaj, nem segíti őket senki, miközben ők voltak hatalmon. Orbán Viktor másképp reagál az ilyen helyzetekben. Orbán Viktor, mint egy rendes jobboldali, az öklét rázza. És ez olyan átélhető, mintha nem ő vezetné ezt az országot 10 éve. Mintha nem Orbán Viktor akarata szerint zajlana Kelet-Magyarországon a romák integrációja 10 éve. Sőt, Orbán Viktor nagyon úgy tűnt, még márciusban, még mielőtt a karantént elrendelte volna, hogy a migrációval, meg a migránsokkal való riogatást, azt időlegesen vagy véglegesen felváltja a cigányokkal szemben, és főként hát ugye a soros civilek által felbújtott cigányokkal szembeni védekezés, velük szembeni igazságérzet demonstrálás. Gyöngyöspatán a romák bíróság elé vitték a maguk szegregált oktatását, ami 2004 és 2011 között zajlott, és hát a bíróság az igazat adott nekik ebben az ügyben, és pénzt ítélt meg nekik. Amire válaszul Orbán Viktor kijelentette, hogy a magyar állam nem fizet, mert ez nem jár. Ami egészen elképesztő reakció. A magyar bíróság, a független magyar bíróság megítél valamit. És Orbán Viktor azt mondja, hogy ő ezt nem érzi jogosnak, és ő majd konzultál az emberekkel közvetlenül, és már elő is készítettek egy nemzeti konzultációt arról, hogy a gyöngyöspatai cigányoknak jár-e a pénz, amit a bíróság megítélt, vagy sem. Nyíltan fölvállalja Orbán Viktor, és kifejezésre juttatja, hogy Magyarországon nincs jogállam. Tehát a bíróság megítél valamit, és Orbán Viktor, a jó király, azt mondja, hogy a bíróság rosszul ítélt, és ő majd az emberekkel ezt lekonzultálja, hogy ez jár-e vagy sem. Tehát Orbán Viktor konzultációja az emberekkel, az a bíróságnak a jogerős döntéseit felülírja Magyarországon. Tehát itt tartunk. De hát azonnal jött a koronavírus, jött a karantén, és a karantén tematika, a karantén élmény az elsöpörte a gyöngyöspatai romáknak az ügyét. És hát most halljuk, hogy a nemzeti konzultáció az már nem is erről fog szólni. Az új nemzeti konzultáció az már a koronavírusról szól, és Soros Györgynek a kötvény bizniszéről, hogy Soros György hogyan próbálja az államokat bedönteni a koronavírus járványra való tekintettel, vagy azzal azáltal kínált lehetőséggel élve. Ugye mindjárt a gonosz gyíkember zsidónak a karaktere asszociatív viszonyba kerül a a koronavírussal, sőt, hát a koronavírus képezte nehéz helyzetben a gonosz gyíkember zsidó, mint egy az államok bedöntésére, a nemzetállamok, ugye tudjuk, hogy az emberi szerveződés legmagasabb fokán álló nemzetállamok bedöntésére készül Soros György. Milyen érdekes, hogy milyen gyorsan lekerült a napirendről a gyöngyöspatai romáknak az ügye. És most hallom, hogy a magyar állam fizet. Kifizeti a pénzt, amit a magyar bíróság megítélt. Tehát úgy tűnik, hogy akkor mégsem volt annyira elfogadhatatlan az az ítélet, mint amennyire Orbán Viktor ez ellen kikelt. Úgy tűnik, hogy egy koronavírus járvány az így felül tudta írni ezt. Mert akkor ő a gyöngyöspatai romáktól kellett, hogy megvédje a magyarok szuverenitását, most meg már, akkor már inkább Soros Györgytől, mert a koronavírustól. Hát ez is beárazza ezeknek a nemzeti konzultációknak a komolyságát, meg a komolyan vehetőségét, meg hogy Orbán Viktor mennyire gondolja ezeket komolyan. Itt valójában arról van szó, hogy elfáradt a migránskártya. És most már nem lehet a migránsokra hivatkozva tovább gazdagítani Mészáros Lőrincet. Úgyhogy ide új konfliktus kell. És miután a Jobbik az kivonult ebből a kelet-magyarországi bűnözés, cigányság integrációja problémakörből, Orbán Viktor azt mondta, hogy ez egy jól kipróbált dolog, a Jobbik jól letesztelte, hogy erre van fogadókészség a magyar társadalomban, akkor majd ő szépen óvatosan benyomul ebbe a térbe. És persze itt nem a romákról van szó, hanem a gyöngyöspatai ingyenélőkről. Nekik jár-e? Ahogyan Soros György esetében nem a zsidókról van szó, hát nem Soros György reprezentálja a zsidókat, hát Benjamin Netanyahu megteszi. Azt Köves Slomó megteszi. Nem, hát itt a háttérhatalmista zsidókról van szó, nem általában a zsidókról. A pajászos zsidókkal, a nacionalista zsidókkal a világon semmi baja nincsen Orbán Viktornak. Szóval hát arról van szó, hogy Orbán Viktor levette a napirendről a gyöngyöspatai ügyet. És mivel, hogy most már nem akar erre hivatkozva kommunikációs krediteket felhalmozni, most már lehet fizetni nekik. Be lehet tartani a bírósági döntést. Amit egyébként Orbán Viktor bírósága hozott. Hát arról van szó, hogy Orbán Viktor a saját bírósága által meghozott döntést sem tekinti magára nézve kötelező érvényűnek abban az esetben, hogyha jó kommunikációs helyzetet tud előállítani ezzel. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy egyáltalán elmondjam el a véleményem a Deák Téri mészállással kapcsolatban, de arra jutottam, hogy a lehető legrosszabb döntés egy ilyen tragédia kapcsán az a hallgatás. A késelés hírére Ábrahám Róbert, cigány származású vlogger, sietve közölt egy videóbejegyzést, melyben töredelmesen vezekel a fehér emberek ellen elkövetett késelés ügyében. És kifejezésre juttatja, hogy hát ezért nem engedik be a romákat a belvárosi szórakozóhelyekre. Akkor még Ábrahám Róbert is úgy gondolta, hogy roma az elkövető. Aztán amikor kiderült, hogy mégsem roma az elkövető, hanem fehér, akkor ő kifejezésre juttatta, hogy ezt ő nagyon tévedett, ő ezt benézte, és nem is érvényes, nem is ér a neve. Ettől függetlenül nincs mit mellé beszélni, a Deák Téri késelésnek és mészállásnak nincs cigány kötődése. Egész egyszerűen ekte magyarok követték el a bűncselekményt, nekem pedig sikerült felülnem az első híreknek, és sikerült többet ártanom, mint amennyit segíteni akartam, hogy korábban is elmondtam. Tehát nem azzal volt neki baja, hogy a kollektív bűnösség elvét érvényesítette, és vezekelt a más romák által elkövetett késelésért, lévén ő is roma származású. És hogy ugye az egyik roma a másik romának a bűncselekményéért felelős. De hát ez azt jelenti, hogy akkor a tatár-szentgyörgyi gyilkosságokért meg az összes fehér ember felelős. Hát akkor nekem, mint fehér embernek vezekelnem kellene, és töredelmesen szégyenkeznem kellene a tatár-szentgyörgyi gyilkosságok miatt, hiszen ott az elkövetők fehérek voltak, És hát ott kifejezetten rasszista indítékból elkövetett gyilkosság történt, ellentétben hát ezzel. És én tényleg azt hittem, hogy ennyit legalább megtanultunk a vérben és mocsokban gázoló 20. századból. Hogy ilyet, mint kollektív bűnösség, többet nem játszunk. Hogy soha többé nem fogunk egy népet, egy társadalmi osztályt. Soha többé nem fogunk egy szexuális csoportot felelőssé tenni bizonyos személyek bűncselekményeiért. Nem vagyok felelős azért, amit más fehér emberek tettek. A bőröm színe az nem tesz engem bűnrészessé abban, amit más fehérek elkövetnek. Ugyanilyen módon Abraham Robert bőrszíne nem teszi őt felelőssé azért, amit más romák elkövetnek. Azt érzem, hogy ez a konfliktus nem élhető át másképpen, mint egy nagyon súlyos identitás konfliktusként, méghozzá olyan amerikai módra. Nem élhető át úgy, mint egy nagyon súlyos kulturális, szociális problémának a tünete, hanem csak úgy átélhető, mint egy nagy faji háborúnak a kázusz bellie. És hogy ez most akkor egy jó alkalom, ez a késelés, ez most egy jó alkalom arra, hogy lejátsszuk végre ezt a régóta húzódó konfliktust cigányok és fehérek között. Holott úgy gondolom, hogy méltatlan, és úgy gondolom, hogy gyalázatos annak fényében megítélni a történteket, hogy az elkövető cigány vagy fehér. És ha kiderül, hogy az elkövető fehér, akkor Abraham Robert tévedett. Akkor ő nem is bűnös. Akkor ő nem is hibás. Akkor a cigányoknak most nem is kell szégyenkezniük. De ha az elkövető bűnös, akkor az összes cigány bűnös. Akkor az összes cigány szégyelje magát. Akkor Abraham Robert kérjen bocsánatot. Hát ez az a konfliktus, ez az a probléma felvetés, amire nincsen békés megoldás. Ez faji háborúhoz vezet. Ezzel szemben én úgy gondolom, hogy alapvetően a probléma gyökere az a nyomorban, a nyomorból fakad, a putrik nyomorából. A nyomor által szocializált tömegek olyan súlyos kulturális hiányosságokat fognak szenvedni, amely kulturális hiányosságok jelentkeznek, mint közbiztonsági problémák a rendőrség számára, meg a magyar társadalom zömének a számára. Hogy alapvetően a romák integrációjának a problémája az kulturális, a kulturális probléma pedig alapvetően szociális gyökerű. A dönkölt padlóról ilyen tömegek kerülnek a társadalomba. Hát ezeket a rettenetes szociális körülményeket kéne felszámolni. Vagy ha a polgárság, ha a magyar társadalom nem integrálja a romákat, és nem számolja fel ezt a nyomort, akkor ez a nyomor, akkor Kelet-Magyarország putriai fogják dezintegrálni a többségi társadalmat. És ez óhatatlanul megtörténik. Kovács Ákos a könnyűzenei projektjébe bevonta a lányát, Annát, és előadott vele közösen egy dalt a YouTube-on, amely dalnak a címéből kifelejtette a lányának a nevét. Arcán végtelen fájdalom, ajkán hallgat a dallam. A dalnak a zenéjét ő szerezte, és énekel. Méghozzá egyen jobb hangon, mint Ákos. És ez nem volt elég. Mindez nem volt elég. Ákos saját magát nevezte meg, mint előadót. Én azt gondoltam, hogy ez neki szokása, visszakerestem egy korábbi duettjét, és lám, egy korábbi duettjében hát oda volt írva az előadótársának a neve. ha nem is a nem is mint előadó, de a cím után legalább zárójelbe oda volt írva. Én döbbenten álltam ezelőtt, hogy hogy lehet valakinek az egója ekkora, hogy kitakarja a saját lányát. Hogy lehet valakinek ilyen mértékű a narcizmusa, hogy a saját lányától sajnálja a rivalda fényt, azt a reflektorfényt, amiben ő 30 éve fürdőzik. És hát én ezt megírtam. És ezután jöttek a kommentelők, akik számon kérték rajtam, hogy egyrészt milyen kicsinyes, milyen kisstílű dolog ez, hogy én ebbe kötök bele Ákos kapcsán. Lehetséges. Azt hiszem, hogy talán ebben van némi igazság, de akkor rakjuk emellé azt, hogy Ákos meg a saját lányának a nevét nem tünteti fel a számnak a címében. Melyik a kisstílűbb? Tehát én értem, hogy ezeket a kommentelőket nagyon zavarja a kisstílűség. Csak az Ákosé nem. De az Ákos kisstílűsége az mondjuk hatod annyira stílű, az még mindig Ákosé. A másik komment, amit megkaptam, az arra hivatkozott, hogy hát tartsam meg a véleményem, meg egyáltalán mit tettem le az asztalra, mert Ákos hatalmas művész, és mennyire gazdagította a magyar kultúrát, ellentétben velem, aki ugyan mit tettem le az asztalra. Hát egyáltalán miféle diskurzus ez, ahol nem érvek állnak szemben ellenérvekkel, nem egy magatartás meg a magatartást ért kritika áll egymással szemben, hanem itt életművek. Itt életműveket mérünk össze. És ugye itt van Ákosnak ez az elképesztő gazdag életműve, és hát itt vagyok én, aki meg hát nem raktam az asztalra semmit. És hát ezt itt összemérik. És hát ugye Ákosé hát súlyosabb. Hát, tehát fogjam be a pofámat. Ugye itt arról van szó, hogy nekem ebben a vitában egyáltalán nem lehet igazam, hiszen hát az életművek hát nem összemérhetőek. Tehát nem arról van szó, hogy én hozok egy érvet, Ákos viselkedik valahogy, és akkor összemérjük, hogy ez az érvez jogos-e, megáll-e. Kit érdekel, hogy mit mondtam? Hát az érdekes, hogy mit tettem le az asztalra. És hogyha nem tettem le az asztalra semmit, akkor be kell fognom a pofámat. Hiszen akkor hát Ákos az életmű önmagáért beszél. Most ez a kérdés, hogy egy ekkora életművel Ákos megengedheti magának akár azt is, hogy mondjuk megverje a gyerekét? Hiszen hát ott az életmű. Míg Ákos megverni a gyerekét, én meg szóvá tenném, hogy hát nem kéne megverni a gyereket, és főleg nem nyilvánosan egy YouTube videóban. És hát nyilvánvaló, hogy nem lehetne igazam a kérdésben, hiszen hát Ákosnak ott az életműve. Elképesztő gazdagsággal. Ellentétben velem, aki meg hát semmit nem tettem le az asztalra. És hát ez igaz, én tényleg nem tettem le az asztalra semmit. De hát nem is áll szándékomban kisemmizni a munkájából, meg az önmaga teljesítményének az értékéből a gyerekemet. Így viszont meg hát miért olyan nagy baj, hogy nem tettem le semmit az asztalra? Miért olyan nagy baj? Hiszen a teljesítményemnek nem kell fedeznie a magatartásomat. Az én magatartásom az nem terjed tovább, mint hogy szóvá teszem Kovács Ákosnak az ízléstelenségét. Ez az ízléstelenség ez odáig terjedt, hogy készítette egy videót, amelyben a saját dalának a szövegét elemezteti a lányával, Annával. Egy tényleges videó, amelyben Kovács Ákos kikérdezi a lányát, mire gondolt a költő. Sorról sorra. Én kétszer próbáltam megnézni ezt a videót, és jelentem, hogy nem sikerült, mert egyszerűen kikapcsoltam, nem bírtam nézni. Annyira kínos volt. A szituáció, amikor Ákos egy szemében a tanár, és egy szemében a tananyag. És számon kéri a saját gyerekét nyilvánosan, hogy miről szólnak ezek a sorok. és olyan rohadt kellemetlen, hogy a gyerek az még próbál is így nyolni az apjának. És így mondja, hogy ez egy nagyon erős sor. És akkor erre az Ákos még visszakérdez, hogy igen? Úgy gondolod? Erős? Igen, hogy már az életet megjárt. Nem, de nagyon jó üt. Erre már azt kellett volna mondani a lányának, hogy nem, apa, nem így gondolom, csak hát az apám, vagyis kurva kínos ez a helyzet. De ehelyett a gyerek, természetesen az Ákos árnyékában felnövő gyerek, hát megvallja, hogy igen, igen. Tehát Ákosnak nem elég, hogy a gyerek az így benyal neki, és azt mondja, hogy nagyon erős a sor, hanem valóban? És ez egy őszinte vélemény, kislányom? Vagy csak azért mondod, mert az apád vagyok? Én tényleg nagy költő vagyok? Én csak azt szeretném jelezni, hogy ez az életmű, ez nem csupa blöffökből áll. Vannak itt olyan szövegek, és igazságtalan lennék Ákossal, hogyha ezt elhallgatnám, amelyek nagyon is jól értelmezhetők. Hát, ha már magyar órát tartunk, a tanulékony szörnyetegnek a szövegét nagyon jól értjük. És vonatkoztatjuk. A bosszú népének a szövegét nagyon jól értjük. E szorgos nép, ha perbe fog, téged elevenen tűzre dob. A harag réme, a béke vége, tombol a bosszú népe! Pontosan értjük, hogy kikre vonatkozik. Az egy nagyszerű antiszemita induló. Hát vannak itt olyan szövegek ebben az életműben, úgymond az asztalon, oda lepakolva, amely szövegekkel kapcsolatban nem azt a blöfföt érezzük, amit a Jel című Bonanza számnak a szövegével kapcsolatban, miszerint én vagyok a jel, akit érteni kell, hidd el, számíthatsz rám. Hogy lehetett ezeket a sorokat leírni, és hogy lehet, hogy ezt nem kérte számon Ákoson senki? Évtizedes viszonylatban senki. Hogy érti, hogy ő a jel, akit érteni kell? Hogy írhatja le azt, hogy érteni kell? És mit jelez? Mert ha ő a jel, akkor az a jelhez jelentés tartozik. Mi a jelentés? Mert ezt lespórolta valahogy. Én vagyok a jel, akit érteni kell. Igen, és mit jelent a jel? Mert az úgy nem jel, hogyha nincs hozzá jelentés. Mert a stop tábla, meg a behajtani tilos tábla, meg az egyirányú utca tábla, ezek jelek. És tartozik hozzájuk jelentés is. És a jelentésnek a birtokában, a jelentésnek a fedezetével válnak jelekké. Hogyha nem tartozik hozzá jelentés, akkor az nem jel, akkor az csak jelenség. Ákos nem jel, mert nem jelentenek ezek a szövegek a világon semmit. És de most tartunk ott, hogy Ákos miért engedhette meg magának a bosszú népének a szövegét. De egyrészt azért, mert a szövegei általában nem jelentenek semmit, általában hangzatos blöffök, de leginkább azért, mert Ákos ezt a szöveget nem népesként, hanem fideszesként adta elő. A Fidesszel kapcsolatban pedig, hát ez akkoriban ez nem volt egy kijátszható kártya, hogy ezek antiszemiták, hogy ezek rasszisták. Ha ezt a Bosszú népe című számot egy miéphez közel álló előadó adta volna elő, a naprendszerből is kirekesztették volna érte. De valahogy Ákosnak ezt is szabad volt. Egy Ákos, azt gondolom, hogy az a kulturális térben, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy az a pop világában, ami Orbán Viktor a politikában. Ő a rasszizmusával is egy ilyen szuperpozícióban van. Orbán Viktornak nem a romákkal van baja, Orbán Viktornak a gyöngyös patai naplopókkal van baja. Orbán Viktornak nem a zsidókkal van baja, Orbán Viktornak Soros Györggyel és a gyíkember zsidókkal, a háttérhatalmista zsidókkal van baja. Kovács Ákosnak sem úgy általában a zsidókkal van baja. A bosszú népével van baja. Akik, hát, ha akarom zsidók, ha akarom kommunisták, ha akarom kommunista zsidók. Minden esetre ez a fajta zsidózás a balliberális világban meg volt engedve Ákosnak. Milyen érdekes. Senki másnak nem engedték volna meg. De valahogy Ákosnak lehetett. Valahogy Ákosnak mindez meg volt engedve, talán azért, mert akkora művész, hogy soha senki nem elemezte a verseit rajta, meg a lányán kívül. Nyilván azért, mert bármelyik bármit jelenthet. Erre is rá lehet húzni akármit. Vegye magára az, akire vonatkozik. Ördög Nórát számos olyan kritika érte, hogy a gyermekét kiárusítja lájkokért a közösségi média felületein. Ördög Nóra pedig úgy reagált erre, hogy ő irtózik a szélsőségektől. Tehát én mindig is menekültem a szélsőségektől is. Rögtön leszélsőségesezte, úgy indirekt módon, a jó gyáva módon azokat, akik szerint ő kiárusítja a gyerekeit. Mert ugye ez a szélsőség, tehát ez szélsőséges. A Mészáros Lőrincnek a horror híradója, a Tények, az nem szélsőséges. Ahol egyébként, amely televíziónál egyébként Ördög Nóra dolgozik. Lemenni a kis faluba, és a kis rákbeteg haldokló Kamillának a csontásoványodott lábára rázumolni a kamerával, az nem szélsőséges. Ugye? A gyerek halála előtt pár héttel. Az nem szélsőséges. Hát Ördög Nóra nem is csinálna a szélsőséges lenne. Hát ő irtózik a szélsőségektől. Ördög Nóra kifejezésre juttatta, hogy szülőnek lenni az azzal jár, hogy ilyen döntéseket kell hozni lépten nyomon, és ő ezeket a döntéseket meghozza. És igenis meg kell hozni, és ő meghozza. Ő döntést hoz. Vállalja. Dönt. De bazd meg, hát rosszak a döntéseid. Az a probléma. Nem az, hogy döntést hozol. Persze mindenki döntést hoz, csak szarok a döntések. Nem ezeket a döntéseket kéne hozni. Hogy jön ehhez az, hogy ő döntött? Értem, hogy döntött. Hitler is döntött. De önmagában az, hogy valaki dönt, az nagyon kevés az üdvösséghez. Jól kell dönteni. Csak hát a szülőség is olyan, mint amilyen az egészségügyi dolgozóknak a viszonyulása a munkájukhoz. Az egészségügyi dolgozóknak az egyik fele az a hatalomért megy az egészségügybe dolgozni, és vállalja az ezzel járó szolgálatot. A másik fele a szolgálatért megy az egészségügybe dolgozni, és vállalja az ezzel járó hatalmat. Én azt hiszem, hogy a szülők is ilyenek. Egy részük kifejezetten a hatalom kedvéért szülő. Erről szól a szülőség. 18 éves koráig ennek a gyereknek az én kezemben vannak a jogai, és nem csak arról döntök, hogy egyébként most ő látszik vagy nem látszik, hanem azt is én döntöm, hogy milyen színű bugyit vesz fel ma reggel. Hogy hatalma legyen valaki fölött. És persze ez szolgálat, és ami ezzel járó szolgálat, azt ő elvállalja. A másik fele kifejezetten a szolgálatért szülő. És persze ezzel hatalom jár, és vállalja. De hogy ugye más a cél, és más az eszköz mindkét esetben. Jól látjuk, hogy Ördög Nóra melyik csoporthoz tartozik. Ördög Nóra kifejezésre juttatta, hogy az ő gyereke az egy közszereplőnek a gyereke, aki állandóan a nyilvánosság előtt van, aki az életét a nyilvánosság előtt éli. Úgyhogy ennek a gyereknek ehhez alkalmazkodnia kell. Hát így vagy úgy, ehhez hozzá kell szoknia. Hát ezzel a hivatkozással nyomorítja meg az életét, rabolja meg a gyerekkorát a gyerekének Ördög Nóra. Hogy ő, mint közszereplő, ő, mint nyilvánosság előtt szereplő ember, ő egy adottság. Ő az Ördög Nóra a nyilvánosságnak a hercegnője. És most itt ez a gyerek, hát ezek a körülmények, hát itt ez a gyereknek alkalmazkodnia kell. Szeretném jelezni Ördög Nórának, hogy annak a gyereknek a személyiség az még formálódik. Az még lágy, az még képlékeny. Nem neki kell alkalmazkodnia. Mert ő egy ilyen helyzethez úgy alkalmazkodik, hogy hozzátorzul. Hogy hozzányomorodik. Ördög Nórának kell alkalmazkodnia a gyerek igényeihez, a gyerek szükségleteihez. meg a tévének, meg a nyilvánosságnak, meg a Ördög Nóra Facebook nyilvánosságának, meg Instagram nyilvánosságának kell alkalmazkodnia a gyerek igényeihez, és a gyerek érzelmi-lelki szükségleteihez. Továbbá Ördög Nóra elmondta, hogy ő nem szeretné, hogy eljöjjön az a nap, amikor a gyerek szemrehányást tesz neki, amiért nem szerepelt. Ő ettől fél, hogy eljön a nap, hogyha ő meghozza ezt a rossz döntést, mert hát dönteni muszáj, akkor eljön a nap, amikor a gyerek úgy dönt, hogy az Ördög Nóra megvallotta, hogyha ő esetleg elkövetni ezt a rossz döntést, hogy nem szerepelteti a nyilvánosságban a gyerekét, felviradna a nap, amikor a gyerek szemrehányást tesz neki, és azt mondja, anya, te szégyelsz engem? És erre a kérdésre ugye nem lehet azt válaszolni, hogy nem, gyermekem, nem szégyellek, védelek. A nyilvánosságnak azt a hullámverését, amit Ördög Nóra felnőtt fejjel kapott, és amihez Ördög Nóra felnőtt fejjel alkalmazkodott, és most már Ördög Nóra annak függvénye, Ördög Nóra most már annak függője, azt a gyerekre ráterhelni, ebben az életkorban, ebben a pszichés státuszban, ez merénylet a gyerek ellen és a gyereknek a gyerekkora ellen. Ha a gyerek hülyeséget kérdez, azt kérdezi, hogy szégyelsz engem, anya, szabad megmondani neki az igazat, és szabad helyreigazítani, és elmagyarázni neki, hogy nem szégyellek, éppen megvédelek. De ha a gyerek hülyeséget kérdez, akkor a hülyeség szellemében kell neki hülyeséget válaszolni. Azt kell neki válaszolni, amely válasz nekünk több Instagram kattintást hoz. De hogy szégyellek, drágám, mindjárt Insta fotózunk is egyet. Elég jó hülye kérdéseket kell a gyereknek a szájába adni, hogy arra a kellő választ tudja adni Ördög Nóra, és instázhasson tovább.